Fyodor Dostoyevski, Bobok. Bu kez birinin notlarına yer veriyorum. Bu ben değilim, bambaşka biridir. Sanırım bu ön söz yeter. Birinin notları. Önceki gün Semyon Ardalonoviç söz arasında şöyle dedi bana. Bir gün ayık görecek miyiz seni İvan İvanoviç? Söyle Allah aşkına. Tuhaf bir istek bu. Alınmasına alınmıyorum, çekingen bir insanım. Gel gelelim, deli yapıp çıktılar beni. Bir rastlantı sonucu ressamın biri bir resmimi yaptı. Ne de olsa bir yazarsın diyordu. Razı olmuştum. Yaptığı resmimi sergiledi. Baktım, bir gazete benim resmim için şöyle yazıyor. Gidip görün bu hastalıklı, deliliğe pek yakın yüzü. Gerçi yalan değil, yüzüm öyledir. Ama basında olur mu bu? Her şey soylu olmalıdır basında. Ülküsel şeyler gerek burada. Hiç değilse ima yollu söyle be adam. Yazı tekniği bunun için öğretildi sana. Yo, ille de açık açık söyleyecek. Canı öyle istiyor. Günümüzde mizah da güzel üslupta yitip gidiyor. Küfür, deyiş inceliği olarak belleniyor. Alınmıyorum, gücenmiyorum da. Nerem edebiyatçı ki delireyim. Uzun bir öykü yazdım. Basmadılar. Bir gazete fıkrası yazdım. Geri çevirdiler. Böyle fıkra çok yazdım aslında. Koltuğumun altına alıp çeşitli gazetelerin yazı işlerini dolaştım. Her yerde geri çevirdiler. Alaylı alaylı, nükte az sizde diyorlar. Nasıl nükteler sizin istediğiniz? İnce mi? Diye soruyorum. Anlamıyorlar bile. Daha çok kitapçılara Fransızcadan çeviriler yapıyorum. Tüccarlar için duyurular yazdığım da oluyor. Harika bir şey. Özel olarak yetiştirdiğimiz çaydan yapılmış tavşan kanı çay. Toprağı bol olsun. Ekselansları Pyotr Matveyeviç için yazdığım övgü hatırı sayılır bir para getirdi bana. Bir kitapçının ısmarlaması üzerine bayanların hoşuna gitme sanatını yazdım. Böyle 6-7 kitapçığım vardır. Voltaire'in nüktelerini toplamak istiyorum ama bizimkilere basit geleceklerinden korkuyorum. Voltaire de kim oluyormuş günümüzde? Şimdi Voltaire değil, odundur geçerli olan. Birbirinin son kalan dişlerini de söktüler. Benim yazarlığım bu işte. Bir de gazete yöneticilerine bir karşılık beklemeden yolladığım mektuplar vardır. Altına adımı soyadımı yazdığım, imzamı attığım bu mektuplarda gazete yöneticilerini aydınlatır, onlara akıl verir, yol gösteririm. Bir gazetenin yazı işlerine geçen hafta 2 yıl içinde 40. mektubumu yolladım. Yalnızca posta puluna 4 ruble vermiştim. Doğrusu tuhaf bir adamım. Yanılmıyorsam şu ressam da resmimi yazarlığım için değil, alnımdaki simetrik 2 siil için yaptı. Besbelli acayip buldu onları. Düşünce yok adamlarda. Şunun bunun kusurlarıyla uğraşıyorlar. Hani resmimde siillerimi çok da başarılı yapmış. Canlı gibi duruyorlar. Realizm diyorlar bana. Deliliğime gelince, geçen yıl bizde çok kişinin adını deliye çıkarmışlardı zaten. Hem de ne güzel bir üslupla, söz gelimi, böylesine özgün bir kabiliyeti, sonunda ortaya çıktığı gibi, aslında çoktan beri beklemek gerekirdi bunu. Hayli zekice bir şey bu, saf sanat açısından övülebilir bile. Ötekiler de daha akıllıca bir dönüş yaptılar. Biz de gerçi adamı delirtmesine delirtiyorlar ama şimdiye kadar kimseyi daha akıllı yaptıklarını görmedik. Bana sorarsanız en akıllı insan hiç değilse ayda bir kez kendi kendine akılsız diyen kimsedir. Günümüzde inanılmayacak bir şey. Eskiden bir akılsız en azından yılda bir kez olsun anlardı akılsız olduğunu. Şimdi nerede? Üstelik işleri o denli karıştırdılar ki akıllıya akılsızdan ayırmanın olanağı kalmadı. Özellikle yaptılar bunu. Fransızlar bundan 2,5 yüzyıl önce ülkelerinde ilk tımarhaneyi açtıkları zaman İspanyolların ortaya attıkları nükteyi hatırlıyorum. Kendilerinin akıllı olduklarına başkalarını inandırmak için ülkelerindeki akılsızların hepsini özel bir eve kapadılar. Yalan da değil hani, birini tımarhaneye kapamakla kendisinin akıllı olduğunu açıklayamaz insan. Ke delirdi demek, bizler akıllıyız. Hayır efendim, henüz öyle değil. Neyse canım, boş verin. Ben de şu aklımı doladım dilime nedense. Durmadan ondan söz ediyorum. Hizmetçi kadını bile bıktırdım. Dün bir arkadaşım uğradı. Üslubun değişiyor senin, dedi. Kopuk kopuk sanki. Cümleleri uzattıkça uzatıyor, yan cümlelere yeni yeni yan cümlecikler bağlıyorsun. Sonra bu cümleciklere parantez içinde bir şeyler ekliyorsun. Arkasından gene uzatıyorsun. Arkadaşım haklı. Tuhaf bir şeyler oluyor bana. Kişiliğim değişiyor. Başım da ağrıyor. Tuhaf bazı şeyler işitmeye, görmeye başlıyorum. Ses değil sanki kulağıma gelen. Yanı başımda biri, ''Bobok, bobok, bobok'' diye mırıldanıyor sanki. Neyin nesidir bu bobok? Kurtarmalı mıyım kendimi ondan? Başka neler düşünmeliyim? Ondan kurtulmak için dışarı çıktım. Bir cenaze törenine rastladım. Uzak bir akrabamın cenaze törenine. 6. dereceden memurdu. Dul karısıyla, ikisi evlenmemiş, 5 kız bıraktı arkasında. Bu daha başlangıç, bakalım daha neler görecekler. Rahmetlinin geliri iyiydi. Şimdi küçük bir emekli aylığına kaldılar. İster istemez kısacaklar kuyruklarını. Her zaman için soğuk davranırlardı bana. Ölüm olmasaydı ben de gitmezdim zaten. Herkesle birlikte mezarlığa kadar yürüdüm. Kaçıyorlardı benden. Küçümsemeyle dudak büküyorlardı. Resmi giysim gerçekten biraz kötü durumdadır. Galiba 25 yıldır mezarlığa hiç gitmemiştim. Amma da yermiş. Bir kere kokusu önemli. 15 ölü vardı. Tabutlarının üzerinde örtüler çeşit çeşit. Kimi pahalısından, kimi ucuzundan, iki katafalk bile vardı. Biri bir generalindi, biri bir bayanın. Bir sürü üzgün yüz, bir sürü yapmacık üzüntü, bir sürü de gizlenmeyen neşe vardı. Din adamlarına söz yoktu doğrusu. Haklılar elbette, gelirlerini düşünürler. Ama o koku, koku. Mezarlıkta din görevlisi olmak istemezdim. Ölülerin yüzlerine sakınarak, duygululuğundan bir şey beklemeden baktım. Yumuşak yüz ifadeleri de vardı, sert yüz ifadeleri de. Gülümsemeleri genellikle biraz soğuk, bazılarındaysa çok soğuktu. Sevmem ölü yüzünü. İnsanın düşlerine giriyorlar sonra. Ayin sırasında biraz hava almak için kiliseden dışarı çıktım. Puslu ama kuru bir gündü. Hayli de soğuktu. Soğuk olacaktı elbette. Kasım'dayız artık. Mezarların arasında dolaşıyordum. Sınıf sınıf mezarlar vardı. Üçüncü sınıf 30 ruble. Hem fena değil hem ucuz. Birinci ve ikinci sınıf mezarlar kilisenin bahçesi içinde. Sundurma altındalar. Ama biraz tuzludur buraların fiyatları. Üçüncü sınıf mezarlara o gün generalle bayan da dahil 6 kişi gömülüyordu. Mezarların içine şöyle bir göz attım. Korkunç, su dolu. Hem de ne su? Yemyeşil. Üstelik neyse, bırakalım bunu şimdi. Mezar kazıcısı saplı bir tenekeyle durmadan su boşaltıyordu. Ayin devam ederken kilise bahçesinin dışında dolaşmaya çıktım. Kapının hemen yanında düşkünler yeri, biraz ötede de lokanta var. Eh işte, hiç de fena bir lokantacılık değil. Şöyle bir şey atıştırmak isteyenlerin de, karnını iyice doyurmak isteyenlerin de her aradıklarını bulabilecekleri bir yer. Ölülerin arkasından gelenlerin çoğu buradaydı. Hemen hepsinin neşeli, gerçekten sevinçli olduğu kaçmadı gözümden. Ayakta bir şeyler atıştırdım. Bir bardak şarap içtim. Sonra tabutun kiliseden çıkarılıp mezara götürülmesine yardım ettim. Ölüler tabutta niçin bu kadar ağır olurlar bilmem. Bunun doğal bir hal olduğunu, bedenin sözde artık kendi kendini yönetmediği için ağırlaştığını ya da böyle saçma bir takım şeyler söylüyorlar. Mekanik bilimine de, mantığa da aykırı şeyler. Bizde genel konularda bilgisi olan kimselerin burunlarını uzmanlık isteyen işlere sokması çok sık görülen bir durumdur. Siviller askeri konularda, hatta mareşallerin çözümlemesi gereken konularda karar vermeyi pek seviyorlar. Mühendislik öğrenimi görmüş kimseler de daha çok felsefe, ekonomi, politik sorunları çözümlemeye düşkünler. Ölü duasına gitmedim. Gururuma düşkünümdür. Madem sırf ortada ölüm var diye alıyorlar beni evlerine, ölü yemeği bile olsa ne diye gideceğim verecekleri yemeğe? Ancak mezarlıkta niçin kaldım onu anlayamıyorum. Bir mezar taşına oturup düşüncelere daldım. Moskova'daki sergiden başladım. Şaşkınlık üzerine düşüncelerimi de bitirdim. Şaşkınlık üzerine bakın ne sonuca vardım. Her şeye şaşmak elbette budalalıktır. Oysa hiçbir şeye şaşmamak çok daha güzeldir. Hem nedense incelik olarak kabul edilir. Ama sanmam ki gerçekte de öyle olsun. Bence hiçbir şeye şaşmamak, her şeye şaşmaktan çok daha büyük bir budalalıktır. Hem sonra hiçbir şeye şaşmamak, hiçbir şeye saygı duymamakla aşağı yukarı aynı şeydir. Evet, budala bir insan saygı da duyamaz. Bir ahbabım geçenlerde şöyle diyordu. Evet, her şeyden önce saygı duymak istiyorum. Saygı duymak isteğiyle yanıyor içim. Saygı duymak isteğiyle içi yanıyormuş. Tanrım! ''Bunu yazmak yürekliliğini gösterseydim bana neler yaparlardı?'' diye geçirdim. Sonrasını hatırlamıyorum. Mezar taşlarının orada uzun, hatta çok uzun süre oturdum sanıyorum. Mezar taşlarını okumayı oldum olası sevmem. Hep aynıdırlar. Hemen yanımdaki mezar taşının üzerinde yarısı yenmiş bir açma gördüm. Tam da yerini bulmuştu. Alıp yere attım onu. Çünkü ekmek sayılmazdı. Yalnızca bir açmaydı. Hem ekmeği toprağa atmak günah değil sanırım. Döşemeye atmak günah. Süvarinin takvimine bakın. Mermer bir tabutu andıran uzun bir mezar taşının üzerine de uzanı vermiştim. Birden nasıl oldu bilmiyorum. Değişik sesler duymaya başladım. Önce ilgilenmedim bununla. Önemsemedim. Ama konuşma devam ediyordu. Boğuk boğuk sesler duyuyordum. Konuşanların ağızları yastıkla kapatılmıştı sanki. Buna karşın açık seçik anlıyordum ne dediklerini. Çok yakınımda konuşuyorlardı. Toparladım kendimi. Doğrulup oturdum. Dikkatle dinlemeye koyuldum. ''Ekselansları, olmaz böyle şey. Vallahi olmaz. Kozu kupa dediniz, koz oynuyorum. Birden koz karodur deyip karo yedilisini oynuyorsunuz. Önce karoyu deseydik koz karo olurdu.'' ''Ne yani? Belli kurallarla mı oynayacağız? Oyunun çekiciliği nerede kalır o zaman?'' ''Olmaz ekselansımız. Kurallara uyulmazsa olmaz. Neyin nasıl oynanacağının bilinmemesini istiyorsanız bir deliyle oynamalısınız.'' ''Ama deli yok ki burada.'' Ne ukalaca sözler. Üstelik tuhaf, şaşırtıcı da. Seslerden biri pek ağırbaşlı, ciddi, ötekinde yumuşak bir dal kavukluk var sanki. Kendim duymasam inanmazdım. Ölü duasına gitmedim kuşkusuz. Peki ama ne oyunu oynuyorlardı burada? Kimin nesiydi bu general? Seslerin mezarların içinden geldiğinden kuşku edilemezdi. Eğilip okudum mezar taşındaki yazıyı. Falan falan nişanları, madalyaları olan Tu General Pervoyedov'un bedeni burada dinleniyor. Bu Ağustos'ta ölmüş. 57 yaşındaymış. Dinlen sevgili beden. Mutlu sabaha kadar dinlen. Gerçekten de generalmiş adam. Dal kavukça sesin geldiği mezarın üzerinde taş bile yoktu. Küçük bir plaka vardı, o kadar. Besbelli yeni gelmişti buraya. 7. dereceden memur olduğu sesinden belliydi. Generalin yattığı yerden 10 metre ötede, bu kez daha yeni kapatılmış bir mezarın içinden başka bir ses duyuldu. Ah, ah, ah. Bir erkek sesiydi bu. Basit halktan bir erkek sesi. Ama bitkin, duyguluydu. Ah, ah, ah. Ansızın yüksek sosyeteden olduğu anlaşılan sinirli bir hanımefendinin kibirli, karşısındakini küçümser sesi duyuldu. Öf, gene değişmeyecek başladı. Çekeceğim var bu dükkancı parçasının yanında. Hıçkırdığım falan yok benim. Yemek bile yemedim daha. Benim yaratılışımdandır bu hanımefendi. Bu kadar nazlı olursanız rahat edemezsiniz burada. Niçin buraya gelip yattınız? Kendim gelmedim ki. Getirip buraya koydular beni. Karım çocuklarım koydular. Ölüm işte. Elimde olsaydı dünyanın altınını verseler yatmazdım sizin yanınıza. Hem kendi paramla yatıyorum burada ben. Çünkü bizler ancak 3. sınıf mezar parası yatırabiliyoruz. Ocaktan beri aldığınız şeylere karşılık getirip bir kapik vermediniz ki dolandıralım. Hesap defteriniz dükkandadır. Bu kadarı da saçma artık. Bence burada borçtan söz etmek akılsızlığın daniskasıdır. Geri dönüp yeğenim mirasçımdan isteyin alacağınızı. Geçti artık. Ne bir yere gidebilirim, ne de bir kimseden alacağımı isteyebilirim. İkimiz de sınırın bu yanına geçtik. Tanrı'nın karşısında günahlarımız bakımından eşitiz. Bayan küçümser bir sesle, ''Günahlarımız bakımından mı?'' dedi. ''Kesin sesinizi artık, konuşmayın benimle.'' ''Ah, ah, ah. Ama ekselansımız dükkancı hanımefendinin sözünü dinliyor.'' ''Neden dinlemeyecekmiş? Öyle ya ekselansımız, bildiğiniz gibi yeni bir düzen var burada artık.'' Nedir sizin yeni dediğiniz düzen? Nasıl söyleyeyim? Öldük biz ekselansımız. Ah, sahi. Evet, hep şu düzen. Doğrusu lütfettiler. Kimse bir şey diyemez, içimizi rahatlattılar. Burada işler buna varmışsa, insanların üst katta birbirlerinden isteyecekleri ne kalıyor? Ne tuhaf şeyler. Aşırı bir nefretle de olsa dinlemeye devam ettim. Generalle sinirli bayanın arasında bir yerden yeni bir ses yükseldi ansızın. Bir şey söyleyeyim mi? Elimde olsaydı biraz daha yaşardım ben. Duyuyor musunuz ekselansımız? Bizimki gene aynı şeyi söylüyor. 3 gün susuyor, susuyor, sonra birden elimde olsaydı biraz daha yaşardım. Evet, elimde olsaydı biraz daha yaşardım diye başlıyor. Hem öyle bir iştahlı söylüyor ki bunu. Aynı zamanda akılsızca da. Kemikleri çürüyor ekselansımız. Biliyorsunuz, bedeninden bir şey kalmadı sayılır. Nisan'dan beri burada çünkü. Durup dururken elimde olsa biraz daha yaşardım diye tutturuyor. Ekselansları düşüncesini belirtti. Doğrusu biraz sıkıcı oluyor. Çok doğru buyurdunuz ekselansınız. Gene takılsak mı Avdotya Ignatyevna'ya? Yo, hayır. Buradan çıkarılmasını istiyorum artık. Bu gözü yaşlı yaygaracıya dayanamıyorum. Yaygaracının nefret dolu sesi duyuldu. Ben de sizin ikinize dayanamıyorum. İkiniz de son derece can sıkıcısınız. Güzel bir şey de anlatamıyorsunuz. O kadar kibirli olmayın bakalım sayın ekselansları. Sizinle ilgili küçücük bir öykü biliyorum. Evli bir kadının karyolasının altından sabahleyin hizmetçi kadın tahta fırçasıyla çıkarmış sizi. General dişlerinin arasından ''İğrenç kadın!'' diye söylendi. Dükkancı birden bağırmaya başladı gene. ''Bana affet beni de söyle anacığım, Avdotya Ignatyevna, nedir çektiğim bu acılar? Başka bir şeyler mi oluyor bana?'' Ah, içime doğmuştu zaten, gene tutturdu. Yattığı yerden doğru gelen kokudan anladım benden yana döndüğünü. Ah, içime doğmuştu zaten, gene tutturdu. Yattığı yerden doğru gelen kokudan anladım benden yana döndüğünü. Hayır hanımefendi, dönüyorum, koku falan da çıktığı yok benden. Çünkü bedenim daha olduğu gibi duruyor. Oysa siz kıpırdadınız hanımefendiciğim. Bu yüzden de burada bile dayanılmaz bir koku kapladı her yanı. Ama kibarlık edip bir şey söylemiyordum. Ah küstah, terbiyesiz. Kokuyu salan kendi, bir de benim üstüme atıyor. Ah, ah, ah. 40. günüm gelse bir. Başucumda akrabalarımın yaşlı gözlerini görür gibi oluyorum. Karımın çığlıklarını, çocuklarımın sessiz hıçkırıklarını duyuyorum. Tam da buldu ağlayacak insanları. Gelip üzümlü ballı pilavla karınlarını tıka basa dolduruncaya kadar yedikten sonra çekip giderler. Ah bir dirilen olsa! Dalkavuk memur söze karıştı. Avdotya Ignatyevna, bir dakikacık durunuz. Yeniler konuşmaya başlıyorlar. Aralarında gençler de var mı? Evet Avdotya Ignatyevna, gençler de var. Çok gençleri bile var. Ah, tam sırasında geldiler. Ekselansları sordu. ''Ne o, konuşmaya başlamadılar mı daha?'' ''Önceki gün gelenler bile ayılmadılar henüz ekselansımız. Bildiğiniz gibi bazıları bir hafta açmaz ağzını. Önceki günde, dün de, bugün de birden çok getirmeleri iyi oldu. Doğrusu çapı 25 metre olan bir daire içinde hepimiz geçen yıldan kalmaydık.'' ''Evet, gerçekten ilginç olacak. Ekselansımız, bugün 1. dereceden devlet memuru Taraseviç'i verdiler toprağa. Seslerden anladım.'' ''Yeğenimi tanırım. Demin tabutu indiriliyordu mezara.'' ''Hımm, nereye koydular onu?'' 5 adım ötemize ekselansınız. Solda. Hemen hemen sizin ayak ucunuzda. Tanışsanız ekselansınız.'' ''Hımm, olmaz. İlk adımı ben mi atacağım?'' ''Hayır ekselansınız, o atar. Bu ona gurur bile verecektir. Sizi tanıştırmak görevini bana verin ekselansınız. Ben...'' Ürkek hırıltılı yeni bir ses duyuldu birden. Ah, ah, ah, neler oluyor bana böyle. Yenilerden biri ekselansımız, yenilerden biri, Tanrı'ya şükürler olsun. Amma çabuk konuşmaya başladı, bazılarının bir hafta çıkmaz sesi. Avdotya Ignatyevna acımaklı, ah, genç biri galiba, dedi. Genç adamın hırıltılı sesi tekrar duyuldu. Ben... ''Hastalığım başka bir hastalığa çevirdi, birden öldüm. Doktor Schulz bir gün önce hastalığımın başka bir hastalığa çevirdiğini söyledi. Sabaha doğru da öldüm ansızın.'' ''Ah, ah!'' General aralarına yeni birinin geldiğine sevindiği besbelli, alçak gönüllü bir tavırla, ''Eh, yapacak bir şey yok delikanlı,'' dedi. ''Alıştırmalısınız kendinizi, aramıza hoş geldiniz. İyi insanlarız. Tanıyınca kendiniz de söyleyeceksiniz aynı şeyi. Tu General Vasili Vasilyevich Pervoyedov saygılarını sunar size.'' ''Ah, hayır, olamaz, yo, olmaz.'' ''Schulz ilgileniyordu benimle, biliyorsunuz. Hastalığım başka bir hastalığa çevirdi. Önce göğsüm tutulmuştu, sonra üşüttüm. Göğsüm bir yandan, bir yandan da grip, peşinden ansızın, hiç beklenmedik bir anda. Önemli olan da böyle bir şeyi, hiç mi hiç beklemememdi.'' Memur, yeni geleni avutmak istiyormuş gibi yumuşak bir sesle karıştı söze. ''Önce göğsünüzün tutulduğunu söylüyorsunuz.'' ''Evet, göğsümden rahatsızlandım önce. Balgam vardı ama sonra göğsümdeki ağrılar da balgam da kesildi ama soluk alamıyordum. Biliyor musunuz?'' ''Biliyorum, biliyorum. Ama rahatsızlığınız göğsünüzdendi. Öyleyse Schulz'a değil, Eke gitmeliydiniz. Doğrusunu isterseniz Botkin'e gitmek niyetindeydim ama birden...'' ''General, öyle ama... Botkin ısırır insanı,'' dedi. ''Ah, hiç de ısırmıyor. Çok iyi bir doktor olduğunu duydum. Her hastalıktan anlıyormuş.'' Memur düzeltti. ''Ekselansları fiyat için söylemişti.'' ''Ah, sözü olur mu bunun topu topu 3 altın ruble. Hem o kadar iyi muayene ediyormuş, verdiği ilaçlar öyle yararlı oluyormuş ki... Evet, ne dersiniz baylar? Eke mi gideyim, Botkin'e mi?'' Generalin cesedi neşeli bir kahkahayla sarsıldı. ''Ne? Nereye gideceksin?'' Peşinden memurun tiz kahkahası duyuldu. Avdotya Ignatyevna ince sesiyle heyecanlı, ''Ah, sevimli çocuk, tatlı, şen çocuk, ne çok sevdim seni!'' diye seslendi. ''Benim yanıma da senin gibi birini koysalardı ne iyi olurdu!'' ''Yo, hayır, bu kadarı da olmaz artık. Hem daha yeni öldü bu. Karar vermekte o kadar acele etmeyin bakalım. Bu sümüklü yeninin yüz ifadesi ürkmüş bir civcivinkinden farksızdır. Dünyanın en iğrenç yüz ifadesidir bu. Peki sonra? Ama daha sonra öyle bir karışıklık başladı ki her şeyi tutamadım belleğimde. Çünkü ölülerin hemen hepsi birden uyanmıştı. 4. dereceden bir devlet memuru uyanmış, generalle bakanlıkta yeni bir alt komisyonun oluşturulması, bu alt komisyonun oluşturulması için hangi memurların yerlerinin değiştirilmesinin gerekeceği üzerine konuşmaya başlamıştı. En çok bu konu çekiyordu generalin ilgisini. Ne yalan söyleyeyim, ben de yeni çok şey öğrendim bu konuşmalardan. Öyle ki başkentimizde insanın devlet yönetimiyle ilgili haberleri bazen hangi yollarla öğrendiğine şaştım. Daha sonra bir mühendis ayılır gibi oldu. Uzun süre ipe sapa gelmez şeyler saçmaladı durdu. Eskiler de varmıyorlardı üstüne, kendine gelinceye kadar yerinde yatması için bırakmışlardı onu. En sonunda sabahleyin katafalka konan ünlü hanımefendi gösterdi mezar heyecanının belirtilerini. Adının Lebezyatnikov olduğunu daha sonra öğrendiğim, General Porvoyedov'un yanında yatan hiç hoşlanmadığım dal kovuk memur, bugün gömülenlerin böylesine çabuk ayılmalarına şaşıyordu. Büyük bir telaşa düşmüştü. Doğrusu ben de şaşırmıştım. Ancak uyananların birkaçı önceki gün gömülmüştü. Söz gelimi daha gencecik olduğu halde durmadan kıkır kıkır gülen, iğrenç bir biçimde şehvetli kıkır diyen 16 yaşlarındaki kız da bunlardandı. Lebezyatnikov birden son derece aceleci, ''Ekselansımız 1. dereceden memur Tarasyeviç uyanıyorlar.'' diye bildirdi. Ayılan 1. dereceden devlet memuru kibirli sesiyle tiksiniyormuş gibi, ''Hı? Nedir bu?'' dedi. Sesinde buyurgan, şımarıkça bir hava hissediliyordu. Son günlerde bu Tarasyeviç'le ilgili duyduğum şeyler son derece çekici, endişe verici şeyler olduğu için merakla kulak kabarttım. ''Benim ekselansımız, ben efendim, nedir istediğin?'' ''İstediğim tek şey ekselanslarımızın sağlık durumunu öğrenmektir efendim. Alışık olunmadığı için burada herkes başlangıçta sıkışıklıktan boğulacak gibi hisseder kendini efendim. General Porvoyedov sizinle tanışmak onuruna erişmeyi isterdi. Hem öyle sanıyor ki, anlamadım. Şunu söylemek istiyorum ekselansları, General Vasili Vasilyevich Porvoyedov...'' Siz misiniz General Porvoyedov? Hayır ekselansları, ben yalnızca 7. dereceden devlet memuru Lebezyatnikov'um efendim. Emrinizdeyim. General Porvoyedov'sa, saçma, rica ederim rahat bırakın beni. Sonunda General Porvoyedov kendi karıştı söze. Memurun can sıkıcı aceleciliğine bir son verdi. Kesin artık. Daha iyice ayılmadılar da onun için ekselansımız, bunu da göz önüne almak gerek. Daha alışmadılar da onun için. İyice uyanınca başka türlü karşılayacaklardır. General, kesin! Diye tekrar etti. Avdotya Ignatyevna'nın hemen yanında birden yepyeni, heyecanlı, çın çın öten bir ses yükseldi. Vasili Vasilyevich, hey siz ekselansları! Bir beyefendi sesi, kendini beğenmiş bir beyefendi sesiydi bu. Moda olduğu biçimde sözcükleri baygın baygın uzatarak küstah bir tavırla konuşuyordu. İki saattir sizleri dinliyorum. Bildiğiniz gibi 3 gündür buradayım. Hatırladınız mı beni Vasili Vasilyevich? Klinevich Volokinskilerin evinde tanışmıştık. Bilmiyorum niçin almışlardı sizi oraya. Ah, Kont Pyotr Petrovich. Demek siz de bu kadar genç yaşta. Çok üzüldüm. Evet, ben de üzgünüm ama bir şeyi umursadığım yok. Her yerde sağlayabileceğim yararları sağlamak isterim ben. Hem kont değil, baron. Yalnızca baron. Bizler uyuz, değersiz baron parçalarıyız. Uşaklıktan gelme baronlar. Allah kahretsin. Sözüm ona, yüksek sosyeteden bir alçağım ben. Sevimli bir insan da sayılıyorum. Babam bir general parçasıdır. Annemse bir zamanlar en ileri gelen kişi olarak kabul edilmiştir. Yahudi Ziffel'le geçen yıl 15.000 sahte para bastık. Sonra ele verdim onu. Paraları da Yulka Çarpendiyer Lusignan Bordo'ya kaçırdı. Hem düşünün, sözlüydüm o zamanlar. Sözlüm Schevelskaya'nın 16'sına basmasına 3 ay vardı daha. Üstelik enstitüde öğrenciydi. 19.000 ruble drahoması vardı. Avdotya Ignatyevna, hatırlıyor musunuz? Bundan 15 yıl önce, ben daha 14 yaşında bir çocukken nasıl yoldan çıkarmıştınız beni? Ah, sen geldin demek, çapkın. Tanrı yolladı seni, yoksa burada komşumuz dükkancıya pis koku salıyor diye boş yere sitem ediyordunuz demin. Sesimi çıkarmadan dinliyordum sizi, kıs kıs gülüyordum. Benden çıkıyordu o koku. Delik deşik bir tabutla gömdüler beni çünkü. Ah, ne iğrenç bir koku ama gene de sevindim. Burada hayatın da nüktenin de ne kıt olduğunu bilemezsiniz Klinevich, bilemezsiniz. Evet, öyle ama bazı yenilikler getirmek niyetindeyim buraya. Ekselansları, size söylemiyorum Porvoyedov. Öteki ekselanslarına, 1. dereceden devlet memuru Bay Trasyeviç'e söylüyorum. Ses verin. Oruç zamanı. Sizi Meyle Furi'ye götüren Klinevich sesleniyor size. Duyuyor musunuz? Duyuyorum Klinevich. Çok da sevindim. Hem inanın, bir damlacık olsun inanmam. Boş verin. Sevinli ihtiyar, düpedüz öpmek istiyorum sizi. Ama Tanrı'ya şükürler olsun yapamam bunu. Baylar, bu Grand Pre. Büyük baba ne yaptı biliyor musunuz? Önceki ya da daha önceki gün öldü. İnanabilecek misiniz? Kasada tam 400.000 açık bıraktı. Bu borcu dul kadınların yetimlerin üstüne yükledi. Kasayı nedense kendi yönetimine almıştı. 8 yıldır da hiç denetlememişlerdi onu. Düşünüyorum da kim bilir nasıl asıktır şimdi oradakilerin yüzleri. Nasıl anıyorlardır onu? Ne dersiniz? İnsana haz veren bir düşünce değil mi bu? 70 yaşında, nekrisli, elleri ayakları tutmayan bu ihtiyarcığın böyle ahlaksızlıklar yapacak gücü nereden bulduğunu bir yıldır merak ediyordum. İşte sonunda anlaşıldı işin aslı. Bu dul kadınlar, bu yetimler, yalnız onlara yaptığı bile ateşte cayır cayır yakılmasına yetmelidir. Benim çoktan beri haberim vardı bundan. Yalnız benden başka bilen yoktu. Bana da Charpentier söylemişti. Bunu öğrenir öğrenmez doğru ona koştum. Kutsal haftaydı, dostça şöyle dedim. 25.000 ruble ver yoksa yarın denetime gelecekler. Düşünün bir kere. Ancak 13.000 rublesi çıkıştı. Bana öyle geliyor ki tam zamanında öldü. Büyük baba, büyük baba işitiyor musunuz beni? Şerkilineviç, tamamıyla aynı düşüncedeyim sizinle ama boşuna girdiniz bu ayrıntılara. Hayat öylesine acı, sıkıntı dolu, ödül öylesine az ki. Anlayacağınız, avutmak istedim kendimi. Bildiğim kadarıyla sanırım her türlü hazzı tattım. Bahse girelim, Katiş Berestova'nın tadına da bakmıştır. İhtiyarın şehvet dolu sesi titredi. Oo, hangi katiş mi? Şuradaki, benim 5 adım, sizin 10 adım solumuzdaki katiş. Bugün 5. gündür burada. Ah, ne anasının gözüdür. Bilmezsin büyük baba. İyi bir ailedendir, iyi bir öğrenim de görmüştür. Ama tam bir şırfıntıdır. Tam bir şırfıntı. Orada hiç kimseye koklatmıyordum onu. Yalnız ben biliyordum tadını. Katiş, ses ver. İğneleyici bir genç kız sesi duyuldu. Büyük baba giderek incelen bir sesle, ''Hem de sarışın mı?'' dedi. İhtiyar sık sık soluyarak, ''Eskiden beri, 15 yıldan beri hep sarışın bir kız hayal ederim.'' diye mırıldandı. Hem de böyle bir durumda. Avdotya Ignatyevna heyecanla, ''Ah, çok hoş!'' diye bağırdı. Klineviç, ''Yeter!'' dedi. ''Elimizdeki olanakların son derece iyi olduğunu görüyorum. Durumumuzu kısa bir zaman içinde düzeltiriz. En önemli olan, geri kalan zamanımızı neşe içinde geçirmemizdir. Ama ne zamanı? Hey, siz memur muydunuz, neydiniz? Yanılmıyorsam, Lebezyatnikov diyorlardı size demin.'' ''Evet Sayın Semyon Yevseyeviç, Lebezyatnikov, 7. dereceden devlet memuru Lebezyatnikov, emirlerinize amadedir. Ayrıca çok çok, pek çok sevinçliyim efendim. Çok dertli bana sevinçli olmanız. Yalnız şu var, burada en bilgili sizsiniz galiba. Önce söyleyin, dünden beri hep buna şaşıp duruyorum. Nasıl oluyor da konuşabiliyoruz burada? Öyle ya, öldük ama yine de konuşuyoruz. Sanki hareket bile ediyoruz. Oysa ne konuştuğumuz var ne de hareket ettiğimiz. Yoksa bir şaka mı bu? Baron, izin buyurursanız bunu size Platon Mikolayeviç benden daha iyi açıklar. Ne Platon Mikolayeviç mi? Ne Platon Mikolayeviç'i? Mırmır etmeyin de doğru dürüst konuşun. Platon Mikolayeviç bizim buranın çıraklıktan yetişme filozofudur. Doğal bilimci ve üstattır. Küçük birkaç felsefe kitabı yazdı ama 3 aydır derin bir uykuya daldı. Öyle ki kıpırdatmanın olanağı yoktur onu artık. Haftada bir kere ağzını açıp 3-5 sözcük söylüyor. Onlar da ipe sapa gelmez şeyler. Asıl konuya gel, asıl konuya. Bütün bunları son derece basit bir biçimde açıklıyor. Bizler yukarıdayken, henüz yaşarken orada ölümü yanlış düşünüyormuşuz. Beden burada sanki bir kere daha canlanıyor. Hayat artıkları bir noktada toplanıyor. Ama yalnız bilinçle oluyor bu. Anlatamıyorum size. Hayat sanki durmadan devam ediyor. Onun düşüncesine göre hayatla ilgili her şey bilincin bir yerinde toplanıyor. Bu 2-3 ay, bazen 6 ay bile sürüyor. Söz gelimi cesedi büsbütün dağılmış biri var burada ama 6 haftada bir ansızın bir sözcük mırıldanıyor. Elbette anlamsız bir sözcük oluyor bu. Bobok, bobok diyor. Bu onun içinde hayatın belirsiz bir kıvılcım olarak hala tütüp gittiğini gösteriyormuş. Çok aptalca bir düşünce. Peki öyleyse nasıl oluyor da koku alma duyusu olmadan bu pis kokuyu duyabiliyorum? Bu, bizim filozof da işleri karıştırdı burada zaten. Özellikle koku alma duyusuyla ilgili. Nasıl söylemeli? Burada ruhsal pis kokunun duyulduğunu söyledi. Bu 2 ay içinde kendini hepten yitirmemek için ruhun saldığı kokuymuş sözde. Bunun insanoğluna son bir iyilik olduğunu söylüyor. Ama bana öyle geliyor ki baron, bütün bunlar onun durumunda olan bir insan için bağışlanabilecek mistik bir sayıklamadır. Yeter. Bundan sonrasının da saçma olduğundan kuşkum yok. Önemli olan 2-3 ay süren bir yaşam ve sonunda bobok. Bu 2 ayı elimizden geldiğince iyi geçirmeyi, bunun için de ahlak anlayışlarımızı değiştirmeyi öneriyorum size. Baylar, hiçbir şeyden utanmamayı öneriyorum. Her yandan sesler yükseldi. Ah, hadi gelin utanmayalım hiçbir şeyden. İşin tuhafı, yepyeni, o ana kadar duymadığım sesler de vardı bunların içinde. Demek bu arada uyananlar olmuştu. İyice kendine gelen, ayılan mühendisin kalın sesi pek bir heyecanlı gürlemişti. Katiş sevinçle kıkır kıkır gülüyordu. Avdotya İgnetyevna sevinçle, ''Ah, hiçbir şeyden utanmamayı ne çok istiyorum!'' diye bağırdı. ''Duyuyor musunuz? Avdotya İgnetyevna bile hiçbir şeyden utanmak istemediğine göre...'' ''Hayır, hayır Klineviç, hayır utanıyordum. Orada gene de utanıyordum. Ama burada hiçbir şeyden utanmamayı çok istiyorum, çok.'' Mühendis kalın sesiyle, ''Anlıyorum Klineviç.'' dedi. ''Buradaki, nasıl desem, hayatı yeni mantıkla uzlaşır temeller üzerine oturtmamızı öneriyorsunuz.'' ''Umurumda bile değil. Bunun için Kudeyarov'u bekleyeceğiz. Dün getirdiler onu. Uyanınca her şeyi anlatır size.'' Çok büyük bir adamdır. Yarın galiba bir de doğal bilimlerle uğraşan biriyle bir subayı getirecekler. Ayrıca yanılmıyorsam 3-4 gün sonra da bir gazete yazarıyla yönetmenini getirecekler. Neyse canları cehenneme. Ama şunu söylemek istiyorum, iyi bir grubumuz olacak. İşlerimiz de kendiliğinden yoluna girecek. Ama benim şimdilik istediğim yalan söylenmemesidir. Yalnızca bunu istiyorum. Çünkü en önemli olan budur. Yeryüzünde yalan söylemeden yaşamanın olanağı yoktur. Çünkü yaşamla yalan eş anlamlı iki sözcüktür. Ama burada biz eğlence olsun diye yalan söylemeyeceğiz. Öyle ya, mezarın bir anlamı olmalı. Yaşam öykülerimizi hiçbir şeyden utanmadan yüksek sesle anlatacağız. Önce ben kendiminkini anlatacağım. Size bir şey söyleyeyim mi? Bedensel hazlara düşkün bir insanım ben. İçimdeki tutkular orada, yukarıda çürük bağlarla bağlıydı hep. Koparıp atalım artık bu bağları. Gelin bu iki ayı utanç nedir bilmeyen bir gerçek içinde geçirelim. Çırılçıplak olalım. Her şeyimizi serelim ortaya. Her yandan sesler yükseldi. Serelim, serelim. Avdotya Ignatyevna ince sesiyle, ah, ah, ah. Bakıyorum da çok neşeli olacak burası. Eke gitmek istemiyorum. Hayır, ben yaşamayı isterim. Size bir şey söyleyeyim mi? Gene de yaşamayı isterdim ben. Katiş kıkır diyordu. Asıl önemli olan hiç kimsenin bize engel olamayacağıdır. Pervoyedov bile engel olamaz bize. Farkındayım. Kızıyor ama ne olursa olsun eliyle dokunamaz bana. Büyük baba sizden de kabul mü? Kabul, kabul. Hem de seve seve kabul. Ama bir koşulum var. Yaşam öyküsünü önce Katiş anlatsın. General Pervoyedov kararlı bir sesle, ''Ben karşıyım buna.'' dedi. ''Bütün gücümle karşıyım.'' Dalkavuk Lebezyatnikov heyecanlı bir sabırsızlıkla sesini alçaltarak inandırıcı ''Ekselansları?'' diye mırıldandı. ''Ekselansları, razı olursak bu bizim yararımıza olur. Bildiğiniz gibi o kız, hem sonra bütün şeyler.'' ''Farz edelim ki kız ama...'' ''Bu daha yararımızadır ekselansları. İnanın ki daha yararımızadır.'' Hiç değilse bir kerecik denemek için. Mezarda bile rahat vermiyorlar insana. Klineviç sözcükleri tane tane söyleyerek, "Generalim," dedi. "Bir kere mezarda kağıt oynayan sizsiniz. Sonra umurumuzda bile değil sizin rahatsız olmanız." "Bayım, rica ederim ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun." "Ne? Unutmayın, yattığınız yerden ulaşamazsınız bana. Oysa ben Yulka'nın finosu gibi kızdırırım sizi buradan. Hem bir kere, baylar, burada ne generali oluyormuş o?" "Oradaydı general. Burada geçmez onun generalliği." "Hayır, geçer. Buradayım ben." "Burada tabutun içinde günden güne çürüyüp gideceksiniz. Yalnızca altı düğme kalacak sizden." Her yandan sesler yükseldi. "Bravo Klineviç, ha ha ha. Çarıma hizmet ettim ben. Kılıcım var." "O kılıcınızla farelerin kafalarını uçurursunuz artık. Zaten hiç çekmediniz ki kılıcınızı." "Olsun varsın. Lekesiz bir isim bıraktım ya arkamda." "Lekesiz isim az mı var sanki?" "Bravo Klineviç. Bravo. Mühendis yüksek sesle, "Bu kılıç dedikleri de nedir? Anlamıyorum." dedi. Tanımadığım sevinç dolu bir ses duyuldu uzaktan. "Lehlerden sıçan gibi kaçıyoruz. Çil yavrusu gibi dağıtıyorlar bizi." "General, beyim, kılıç onurdur," diye bağırdı. Ama yalnız ben dinliyordum onu. Her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Herkes avazı çıktığınca bağırıyordu. Ancak Avdotya Ignatyevna'nın isteriye varacak derecede sabırsız çığlıkları duyuluyordu. ''Hadi çabuk olalım, acele edelim. Ah, ne zaman başlayacağız hiçbir şeyden utanmamaya?'' Basit halktan olan ölünün sesi yükseldi gene. ''Ah, ah, ah. Gerçekten de dayanılmaz acılar çekiyor ruhum. Tam o anda birden aksırdım. Ansızın, elimde olmadan aksırmıştım. Ama etkisi şaşırtıcı oldu. Bir anda her şey sustu. Bir düş gibi dağılıp kayboldu. Gerçek bir ölüm sessizliği kapladı her yanı. Benden utandıklarını sanmıyorum. Hiçbir şeyden utanmamaya karar vermişlerdi çünkü. 5 dakika daha bekledim. Ses seda yoktu. Polise haber vereceğimden korkmuş olamazlardı. Polis ne yapabilirdi onlara? Onların, biz ölümlülerin bilmediğimiz, her ölümlüden dikkatle sakladıkları bir sırrı olduğu sonucuna varmıştım ister istemez. ''Eh dostlarım!'' diye geçirdim içimden. ''Yine geleceğim ziyaretinize.'' Sonra ayrıldım mezarlıktan. ''Yo hayır, bu kadarına da dayanamam artık. Vallahi dayanamam. Bobok değil beni rahatsız eden.'' Ah işte geldi yine Bobok. Böyle bir yerde ahlaksızlık. Son umutların da lif lif dökülen, çürüyen cesetlerin de ahlaksızlığı. Bilinçlerinin yerinde olduğu son dakikalarını bile acımadan bu ahlaksızlığa vermeleri. Bu dakikalar verilmiştir onlara, hem de armağan edilmiştir. Hele en önemlisi, evet en önemlisi böyle bir yerde... Hayır, bu kadarını düşünemiyorum. Öteki sınıf mezarlıklara da gideceğim. Her yerde dinleyeceğim ölülerin konuşmalarını. Hem tam bir bilgi edinebilmem için bir mezarlığı dinlemekle yetinmemeli. Her mezarlıkta konuşmaları dinlemeliyim. Belki bir yerde avutucu bir konuşmaya da rastlarım. Ama buraya %100 geleceğim gene. Yaşam öykülerini, başlarından geçen çeşitli olayları anlatmaya söz verdiler. Tüh! Ama geleceğim. %100 geleceğim buraya. Vicdan işi bu. Yazdıklarımı Yurttaş Dergisi'ne götüreceğim. O derginin yönetmeninden de söz etmişlerdi çünkü. Son.